Això també és veritat, no tan sols la poesia. El més cru de la carn quan no funciona, el més cru de la ciència en mi s'està expressant. Jo que vivia rodejat de paraules de pacients simbolitzants, m'he trobat, sense voler-ho, en un món més substancial. De substàncies que curen o retrasen al final. L-Dopa, un precursor de la dopamina, no m'ho crec, deia aquell, que expressava que patia. Però Lacan li havia ensenyat a ser més lliure amb l'anàlisi d'aquell que s'anomena analitzat. Una nova perspectiva s'ha mostrat davant meu, que m'anima de manera quàntica a pensar-me en el moment. És el cos que se m'expressa de manera insolent i l'esforç ara és meu d'anar-ho resolent. Perquè sé que hi ha un camí que ara se m'ha doblat. Per un cantó, la psicoanàlisi en minúscules. Per l'altre, el cos més orgànic a veure com em poden ajudar. El Parkinson, en minúscules, m'ha ensenyat que la vida pot ser enriquidora anar tirant i observant.